A telefonnál pedig Puzsér Róbert publicista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Aki érdekes ajánlattal lepte meg a közönséget, nyilvános beszélgetésre hívta Orbánt. Ha jól értem, nem egy interjúra, hanem egy közönség előtti nyílt vitára, beszélgetésre, erről szól? Hát igen, igen, közönség előtt tervezzük, vagy képzeljük el. Persze a feltételei, a körülményei ennek a beszélgetésnek még nem tisztázottak, de ha rajtam múlik, akkor egy nagyobb közönség előtt zajlana ez. Hát Orbán Viktor már nagyon régóta kerüli a konfrontációt, vagyis a éles kérdéseket, azokat a média helyzeteket, amelyekben felkérdezhető, amelyekben számon kérhető, már pedig ez a számon kérhetőség, hát ez a polgári demokráciának az alapja kéne, hogy legyen. Hát az elképzelés jó, azt kell mondanom, hogy lehetne több más politikussal is majd kipróbálni, főleg, hogyha Orbán Viktor elfogadja, akkor utána átszakadnak a gátak, nem? Akkor már lehetséges, mindenki... Lehetséges, csak itt senkinek nincsen saját döntése Orbán Viktoron kívül. Szóval az a helyzet, hogy jó lesz a Fűbér úr. Ő vezeti a rendszert, magát a rezsimet. Ilyen értelemben nem csak a kormány szerveket vezeti, hanem a teljes fűbéri láncot, az intézményeket, amelyeket megszállt. Teljes egészében az egész Magyarországon a gazdasági, politikai, társadalmi és kulturális élet egészének a vezetője. Ennek megfelelően két fajta ügy van Magyarországon. Az egyik fajta az az, ami Orbánt érdekli, ezekben személyesen dönt. A másik az, ami Orbánt nem érdekli, ezekben az dönt, akire Orbán rámutat. Tehát egy lépésen belül eljutunk a döntéshozóig, és csak abban az esetben, hogyha Orbán nem különösebben ambicionálja a döntést abban a konkrét kérdésben. Ennek megfelelően bárkivel vitatkozni itt, ebben az országban, hát, hogy mondjam... Értelmetlen. Nem túl megalapozott. Igen. Szóval én meg azt hiszem, hogy nincsen jogom ahhoz, hogy nagyon felháborodjak azon, hogy a miniszterelnököt nem kérdezi fel rendesen senki, ameddig én nem próbáltam meg mindent annak érdekében, hogy asszalhoz ültessem. Úgyhogy ez a meghívás, szívesebben hívom így, hogy meghívás, mint úgy, hogy kihívás, ez ennek szól. Annak szól, hogy beszéljünk Magyarország jelen helyzetéről és jövőbeli kilátásairól, amelyek hát az én nézőpontomból nem túl fényesek. Tegyük föl, nem nagyon valószínű, de hát azért olyan világban élünk, amikor semmit nem lehet kizárni, és hát lehet, hogy a Fidesz olyan eredményeket mér magának, amik alapján úgy gondolhatják, hogy veszteni valónk nincs, nyerni valónk esetleg lenne, úgyhogy elmegyek Puzsérhoz. Erre a váratlan fordulatra, mondjuk, hogy Orbán Viktor titkársága felhívja önt, és azt mondja, Puzsér úr, szombaton ráér a miniszterelnök, szervezze meg. Nagyszerű, várom az alkalmat. Álomszerűen hangzik. Én nem leszek az akadálya ennek. Orbán Viktor maga mondta azt Rónai Egonnak az ATV-ben, hogy mindenhova elmegy, minden olyan orgánumhoz elmegy, amelyik nem fogad el külföldi pénzt. Hát a helyzet az, hogy a szélső közép produkció semmilyen külföldi forrásból nem részesül, sem rubelből, sem euróból, sem dollárból, sem yuanból, sem svájci frankból, és itt még folytatható a sor végtelenül, kizárólag forintból, kizárólag magyar állampolgároknak az adományaiból, illetve a nézettségből, illetve a jegyek értékesítéséből származó forintok képezik a mi bevételünket és a működésünk alapját. Ennek megfelelően semmilyen akadálya nincs annak, hogy Orbán Viktor ellátogasson hozzánk. És én nagyon remélem, hogy ennyi a feltétel. Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor igazat mondott akkor, amikor azt mondta, hogy csak azokra a helyekre nem megy el, ahol külföldi forrásokat fogadnak el, és ahol nem fogadnak el, oda eljön. Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor ezt nem úgy értette, hogy ahol nem fogadnak el külföldi forrásokat, ott állami forrásokat fogadnak el. Nagyon remélem, hogy Orbán Viktor nem úgy értette, hogy az a feltétel, hogy nem fogadnak el külföldi forrásokat, az egyben azt a feltételt jelenti, hogy akogyan az ATV-ben, hogy más példát ne is mondjak, állami forrásokban részesülnek. Ugye Orbán Viktor szívesen elmegy azokra a helyekre, ahova befizet, mert ott a kellő bánásmódnak van bizonyos fedezete. Annak, hogy a riporter jól viselkedjen vele, megfelelően kérdezzen, és ne kérdezzen vissza, amikor mondjuk mellébeszélést tapasztal. Ennek van egy bizonyos fedezete. Az állami források, amelyek érkeznek az adott orgánumhoz, megteremtik azt a bensőséges baráti hangulatot, amit például Rónai Egon és Orbán Viktor között lehetett tapasztalni. Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor nem úgy értette, hogy nekünk állami forrásban kéne részesülnünk ahhoz, hogy ő eljöjjön hozzánk beszélgetni. Na de mégis tételezzük föl legalább, nyilván, ha nem is az álmaiban, de lefekvés előtt eszébe jut, hogy és mi van akkor, ha a miniszterelnök igen mond, hogy készülök föl rá, úgyhogy én is ezt kérdezem, hogy készülne fel erre a nem várható, de talán nem teljesen lehetetlen pillanatra, hogy megjelenik a miniszterelnök. Az előző 15 év egy permanens készület erre a pillanatra. Nem hiszem, hogy ne lennék a birtokában annak a tapasztalatnak, vagy annak az ismeretanyagnak az elmúlt 15 év nyomán, amely szükséges ahhoz, hogy Orbán Viktorral, Magyarország sorsáról beszélgessünk. Nem hiszem, hogy itt adatokról kéne beszélgetni, meg számokról, meg alábontásokat kéne megnézni. Én arról szeretnék beszélni, amerre vezeti Orbán Viktor Magyarországot. Arról szeretnék beszélni, amerre tart az ország. Kifejezhető a Türk Tanács megnevezésével, kifejezhető a BRICS megnevezésével. Én arról szeretnék beszélni, amilyen módon Orbán Viktor és a rendszere permanensen szabotálja a polgári társadalom megteremtését, vagy berendezését, és egy feudális, egy hűbéri berendezkedést erőltet, oktrojál Magyarországra. Ezek nagy, alapvető, strukturális, rendszer szintű problémák Orbán Viktor Magyarországával. Tehát én véletlenül sem az adatokban akarok ezzel kapcsolatban elveszni, hanem éppen a nagy erővonalakat, merre tart az ország, mi valósult meg ebben az országban az elmúlt 15 év alatt. És akkor lehet itt beszélni nagyon sok mindenről, nagyon sok konkrét esetről, akár a nevelőotthonok, javítóintézetekben uralkodó állapotokról, akár a Magyar Nemzeti Bankból hiányzó milliárdokról, 100 milliárdokról. Itt lehet beszélni akár a magyar termőföldnek a sorsáról, ami hát nem kifejezetten a nemzeti radikális krédó szerint lakul. Lehet beszélni a gyártósorok és összeszerelősorok mellé taszított magyarságról, ami megint csak nem annak a nemzeti radikális krédónak megfelelő, amiben Csurka István gondolkodott annak idején. Akkor ide lehet hozni az egykulcsos adót. Én nekem nem az az elvárásom, hogy Orbán Viktor olyan országot vezessen, vagy olyan országot építsen, amilyet én elképzelek. Nekem már az is bőven elég lenne, ha a saját elveihez tartaná magát. Ha mondjuk ahhoz, ami Csurka István, mint nemzeti radikális közgondolkodó elképzelt, mint egy nemzeti radikális Magyarországot, hogyha ahhoz tartaná magát. Tehát jelenlegesen teljesül. Hogyha megnézzük azt, hogy a lengyel nemzeti radikálisok hogyan viszonyulnak Moszkvához, és Orbán Viktor hogyan viszonyul Moszkvához, itt tapasztalható egy nagyon határozott különbség. Ha megnézzük azt, hogy a lengyel nemzeti radikálisok a jog és igazságosság hogyan viszonyul az abortusz kérdéshez. Itt most nem az a lényeg, hogy én mit gondolok erről, vagy én mit szeretnék látni, hanem hogy a jog és igazságosság az hisz valamiben. Hisz abban, hogy az abortusz bűn, és ennek megfelelően hoz törvényeket, még ha belebukik, akkor is. Orbán Viktor Magyarországán hogyan legális az abortusz? Hiszen ők elvi szinten tagadják az abortusznak a létjogát, vagy a nőknek a jogát ahhoz, hogy elvetessék a gyereküket. Szóval, hogy itt az elveket kéne megmérni a gyakorlatnak a mérlegén. Uh-huh. És akkor azt látjuk, hogy a nemzeti radikális uralom Magyarországon csak névleg nemzeti radikális, csak a külsőségeiben nemzeti radikális. De még ott is sunnyognak és simliznek. Bizony, bizony. És hát az Oroszországhoz fűződő viszony. Tehát ez, az én számomra ez a döntő probléma Orbán Viktornak a rendszerével, és hát a nyugati intézmények, az Európai Unió, a NATO kijátszása az orosz érdekeknek, ez az, amivel kapcsolatban Orbán Viktor még nem kérdezte fel senki, pedig nagyon ideje lenne. Na most ebből a néhány percből is, amiben arra válaszolt, hogy mégis mire helyezni a hangsúlyt, miről kérdezni, és a válasz kiinduló pontja az volt, hogy hát adja magát ez az elmúlt több mint 15 év. Én is többször elgondolkoztam azon a valószínűleg teljesen képtelen helyzeten, hogy Orbán Viktor besétál a stúdióba, és én kérdezhetem. De bajban volnék, és a válaszából, amiben felsorolt legalább 15-20 önmagában is óriási témakört, kiderül az, hogy mindannyian bajban volnánk, hiszen lassan 16 év, vagy még több, mert Orbán korábban sem nagyon volt kapható ilyen interjúkra, legalább 16 év elmulasztott, kihagyott lehetőségei tornyosulnak itt előttünk és mögöttünk, vagyis az ember nem tudja, hogy hova kapjon a legnagyobb összefüggésekre, hogy rossz felé viszi az országot, lehet, hogy túl magas röptű lesz a beszélgetés, elszáll valahova, nem tudjuk kordába tartani. Vagy az apróságokra, a konkrét felháborító ügyekre, botrányokra koncentráljuk, akkor lehet, hogy éppen a nagy egészre lesz nehéz fölhívni a figyelmet. Szóval rettentő feladatot vállal, vagy rettentő feladat esik a nyakába, a vállára annak, aki végül is ezzel a lehetőséggel esetleg elsőként élni tud. Bizonyára egy nagy felelősség ez, főleg azért, mert Orbán Viktort igazán még nem kérdezte fel senki, legalábbis az elmúlt 15 év folyamán nem. Amikor Orbán Viktor Runai Egonnal beszélgetett, akkor Runai Egon azzal kezdte ezt a beszélgetést, hogy 15 év elmaradt kérdéseit kéne feltenni. Ez egy olyan tömegű talány, egy olyan tömegű kérdés tömeg, amit egyszerűen nincs is értelme elkezdeni, akkor inkább beszélgessen Orbán Viktor Runai Egonnal a éppen aktuális amerikai útjáról, ami a nagy-nagy sikerrel zajlott, egy pénzügyi védőpajzsot sikerült vonni. Mint azóta kiderült, igen. Igen. Tehát, hogy az a mondás, hogy 15 éve nem válaszolt egyetlen kérdésre sem, tehát bele se menjünk, tehát bele se kezdjünk, hiszen itt az idő úgy sem elég erre. Hát ez a felmondása annak a felelősségnek, amivel a nyilvánosság jár, meg amivel a nyilvánosság felhatalmazta Runai Egont. Én azt gondolom, hogy igenis menjünk bele. Ha 15 év rengeteg kérdése gyülemlett fel, kezdjük el letörleszteni ezeket. Ennek céljából hívtam meg a miniszterelnököt. Hogyne, teljesen igaza van, úgyhogy véletlenül, hogyha Orbán igen mond, vissza ne riadja a feladatot, hogy ez azért mégis túl sok, hát nem vihetem a vállamon egy egész ország 15 éve föl nem tett kérdéseit, de igenis meg kell próbálni, ebben abszolút igaza van. Csak arra voltam kíváncsi, hogy a nagy egészre, a nagy folyamatokra, vagy a kisebb, akár a nagyot magukban rejtő kisebb dolgokra érdemes koncentrálni, mert azt talán a közönség jobban érti. Szerintem a nagy egészre érdemes koncentrálni. A 15 év mérlegét kell, most már lassan 16 év mérlegét kell megvonni. És ezeknek a nagy témaköröknek, Magyarország nagy stratégiai, nemzetstratégiai dilemmáinak a kérdését kell szerintem megvitatni. Az pedig értelemszerűen a riporter felelőssége, hogy Orbán Viktor ne tudjon elszállni a stratoszférába, és ne tudjon egy akkora búrát engedni erre a témára, amely búra alatt elvész a tényleges számon kérhetősége. És hogyha véletlenül a Fidesz kampánycsapata, nevezzük Orbán Viktornak, arra a döntésre jut, hogy hát nem ő, de itt van ez a kiváló Lázár János, aki még a miniszteri feladatait is most mellőzi, és mindent a kampányra összpontosít. Hát őt el tudjuk oda küldeni. Puzsér úr, megfelele? Hát, na, látja, egy másik, mindjárt az okozok egy kis gondot. Az egy másik felkérés. Hát lehet, alakulhat így, de ahhoz Orbán Viktornak először is nemet kell erre mondania. Azután alakulhat úgy, hogy meghívjuk Lázár Jánost. Ez egy másik meghívás lesz. De olyan, hogy Orbán Viktor nem jön, de elküldi maga helyett Lázárt, és mi azt mondjuk, hogy hát, ha ló nincs, jó a szamár is, ez azt gondolom, hogy méltatlan lenne. A miniszterelnökhöz legalábbis, de talán Lázár Jánoshoz is. Izgatottan várom a választ, vagy a meg sem, soha meg nem érkező választ. Én is várom. Köszönöm Puzsér Robertnek, viszont hallásra.